Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Korinto. 1 Korinto bab 1. Para sedulur, iki layang saka nggonku Paulus sing dipanggil karo Kristus Yesus dadi rasule lan uga saka sedulur Sostenes marang pasamuane Gusti Allah nang kutha Korinto. Kowe kabeh wis dipilih dadi umate Gusti Allah sing suci. Jalaran wis dadi siji karo Kristus Yesus. Bareng karo sedulur kabeh nang ngendi wae sing padha memuji Yesus Kristus, gustine wong-wong lan gustine awake dhewe. Muga-muga Gusti Allah Bapa awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus ngedunke kabeciane lan katentremane marang kowe kabeh. Para sedulur, aku ora leren nggonku matur kesuwun marang Gusti Allah kanggo kowe. Awe dene ngetokke kabeciane marang kowe. Sakwise kowe dadi siji karo Kristus Yesus. Nggonmu dadi siji karo dene kuwi marake kowe bisa sugih ing perkara apa wae. Ya sugih ing tetembungan lan uga sugih ing kawara. Piulange awake dhewe marang kowe bab Kristus wis mantep ing atimu. Mulane ing sakjerone ngarep-arep tekane Gusti Yesus Kristus, kowe ya ora kekurangan apa-apa blas bab kapinteran-kapinteran pawae Roh Suci. Gusti uga bakal ngrewangi kowe supaya kowe bisa kuat terus tekan ente-enteane lan supaya besok nek Gusti Yesus Kristus teko ngrutu manungsa, kowe kabeh bisa ketemu tanpa salah. Gusti Allah pancen keneng dijagake tenan. Dekne sing manggil kowe supaya kowe bisa urip dadi siji karo anake, ya kuwi Yesus Kristus gustine awake dhewe. Para sedulur, kecoba sangka kuwi mau kabeh aku nduweni tembung liyane marang kowe. Ing jenenge gustine awake dhewe Yesus Kristus, aku nyuwun tenan marang kowe kabeh. Mbok aja padha engkel-engkelan lan seje-seje pinemune ngono. Mbok padha nunggalo dadi siji ing pikiran lan ing kekarepan nggonmu padha nurut Gusti. Kenapa apa aku kok ngomong kebab iki marang kowe? Jalaran neneng sedulur-sedulur sangka berarti sedulur Chloe ngomongi aku. Jarene nang tengahmu eneng sing padha tukaran. Jarene eneng sing ngomong, aku melu Rasul Paulus. Liane ngomong, aku melu Apolos. Liane meneng ngomong, aku melu Rasul Petrus. Lan uga eneng sing ngomong, aku melu Kristus. Para sedulur, mbok dipikir sing apik. Apa Kristus mulangi nek sing nurut dekne kuwi kudune seje-seje lan dhewe-dhewe? Lah ora to. Apa sing dipenting mati nglabuhi kowe kuwi Rasul Paulus? Apa kowe kuwi dibaptis supaya dadi murid Rasul Paulus? Lah ora to. Mulane aku ya matur kesuwun marang Gusti Allah. Nilalae aku ya ora mbaptis sapa-sapa sangka pasamuanmu. Kecepo namung sedulur Krispus lan sedulur Gayus. Dadine ya ora eneng sing bisa ngomong nek biyen padha dibaptis supaya dadi muridku. Oh iya, aku lali. Aku kelingan nek aku mbaptis sedulur Stefanus sak berate mbarang. Nanging sak ngertiku, aku wis blas ora mbaptis sapa-sapa meneh. Para sedulur, Kristus ora ngongkon aku mbaptis wong, nanging dekne ngongkon aku nggelarke kabar kabungan. Nggonku mulangke kabar kabungan iki ya ora nganggo tembung sing abot-abot, ora manut kapinterane manungsa. Awit nek njagake kapinterane manungsa, tibae nggone Kristus mati nang kayu pentengan ya ora eneng ajine blas. Para sedulur, kanggo wong sing mlaku ing dalan sing jujuk nang karusaan, kabar babatine Kristus nang kayu pentengan kuwi ora eneng tegese. Nanging kanggo awake dhewe sing nampa keselamatan, kabar iki dadi kekuatane Gusti Allah. Nang kitab suci, Gusti Allah wis ngomong ngene, aku bakal mbuyarke kawruhe wong pinter, lan pangertine bakal tak lebur. Dadine, nang endi kapinterane wong sing duweni kawruh? Nang endi kapinterane wong sing tukang mikir ing jaman saiki? Gusti Allah wis ngomong to, nak kapinterane manungsa kuwi ora neng tegese. Awit sangka kawruhe, Gusti Allah wis netepke supaya manungsa ora bisa kenal marang Gusti Allah sangka kapinterane dhewe. Malah, Gusti Allah wis netepke ngekei slamet marang wong sing percaya marang kabar sing digelarke. kabar sing diarani ora eneng tegese karo manungsa. Wong Ju padha kepingin weruh mujizat. Wong Greek padha goleki kaweruh. Nanging kanggo awai dhewe malah ngabarke bab Kristus sing dipenting. Kanggo wong Ju kabar iki dadi sandungan. Lan kanggo wong Greek kuwi kabar sing ora eneng tegese. Nanging kanggo wong sing wis dipanggil karo Gusti Allah, ora dadi sebab wong Ju apa wong Greek, Kristus kuwi kuasane lan kaweruhe Gusti Allah. Awit penggaweane Gusti Allah sing ketoke bodho, wujude luwih jero tenimbang kaweruhe manungsa. Lan penggaweane Gusti Allah sing ketoke ora eneng kekuatane, malah luwih rasa tenimbang kekuatane manungsa. Para sedulur, mbok padha eling to. Donge kowe dipanggil karo Gusti Allah. Ora uga sing keneng diarani wong pinter, apa wong gedhe pangkate, apa wong gedhe lairane. Nanging Gusti Allah malah milih wong sing dianggep bodho karo wong jagat kene, kanggo ngisinke wong sing pinter. Semono uga Gusti Allah milih wong sing nang jagat kene ketoke ringke, kanggo ngisinke wong sing rusa. Pancen sing dianggep cilik lan ora eneng tegese, sing dianggep ora eneng ajine nang jagat kene, ya kuwi ngalake apa sing dianggep eneng ajine karo jagat. Dadine ora eneng wong sing bisa gemunggung nang ngarepe Gusti Allah. Nanging kuwe wis ditadekke siji karo Kristus Yesus karo Gusti Allah, lan dekne wis ndadekke Kristus dadi kaweruhe awake dhewe. Kristus wis ngrukunke awake dhewe karo Gusti Allah, lan dekne sing marake awake dhewe bisa urip sing suci, lan dekne sing ngluwari awake dhewe saka dosa supaya awake dhewe bisa urip karo Gusti Allah selawas-lawase. Nang kitab ya wis ketulis ngene. Sapa sing arep gemunggung apik nek ngegungke apa sing wis ditindakke karo Gusti Allah.